però sempre avança pel marge. Canta amb les ganes del qui viatja. D'una ferida ella va néixer, planta amb la sembra del qui vol créixer. És la llengua bastarda del lladre, lladre d'amor i de ballar.